Cecilia exequaris. Amor, quem tu profundissimum desiderium precedit, habila caritia quete concepit. Ante quam itera riperem verbum venerabar, ego nihil sum cum ego ipse sim. Spectator communis, omnibus, omnibus, ultima voluntas, eorum qui sunt. Nomen nimium et domini, quia iam in nostro sinu fuisti, Hugo, et miserabilis. Promulgamus.